Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 27 grudnia, jest 15. Justyna Mączka i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. Śledczy mają opinię biegłych na temat wypadku drogowego z udziałem byłej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu. Według nowych przepisów supermarkety nie będą mogły wyrzucać żywności, będą musiały przekazywać ją organizacjom niosącym pomoc. Kolejne w tym roku przypadki odry w Europie. W Szwecji zarażonych może być nawet kilkaset osób. Do krakowskiej prokuratury okręgowej wpłynęła opinia biegłych dotycząca rekonstrukcji wypadku rządowej limuzyny, którą jechała była premier Beata Szydło. Do tego wypadku doszło w lutym w Oświęcimiu. Żadnych szczegółów na temat wyników badań ekspertów na razie nie podano. Tematem zajmuje się Paweł Pawlica. Prokuratorzy czekali na opinię kilka miesięcy. Opracowanie ma kluczowe znaczenie dla śledztwa. Zawiera m.in. szczegółową rekonstrukcję wydarzeń z lutego tego roku. W związku z tym poinformowaliśmy strony, że mają prawo zapoznać się z tą opinią i zgłaszać ewentualne uwagi czy wnioski do tej opinii. Także prokuratorzy po zapoznaniu się z tą opinią, po uzyskaniu ewentualnie tych wniosków opinii, będą podejmowali decyzję co do dalszego toku tego postępowania. Mówi Janusz Chnatko, rzecznik prokuratury okręgowej w Krakowie. Prokuratorzy nie chcą zdradzać szczegółów z opinii dla dobra śledztwa. Teraz mogą ponownie wezwać na przesłuchanie niektórych świadków lub od razu przygotować akt oskarżenia i skierować sprawę do sądu. Do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Po tym jak Fiat Seicento zderzył się z rządową limuzyną, opancerzony pojazd przewożący premier Beatę Szydło odbił w lewo i uderzył w drzewo. Poszkodowana została premier oraz dwóch funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku usłyszał 21-letni kierowca Fiata Sebastian K. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. W serwisie Trójki teraz temat szczególnie aktualny po świętach. 9 milionów ton żywności marnuje się każdego roku w Polsce. Według danych Greenpeace pod tym względem zajmujemy w Unii Europejskiej 5. miejsce. Dużo jedzenia marnuje się nawet zanim jeszcze trafi do klientów. Ma to zmienić nowe prawo. Aleksandra Skrago. Rocznie w Polsce na jedną osobę przypada 200 kg wyrzucanego jedzenia już w sklepach. Nowe przepisy przewidują, że duże sklepy będą musiały podpisywać umowy na przekazywanie żywności z organizacjami pożytku publicznego, zapowiada Jolanta Markiewicz z Banku Żywności w Olsztynie. Jeżeli nie będą tego robiły, będą musiały płacić za każdy kilogram nieprzekazanej, czyli zutylizowanej żywności. Zapłacą 10 groszy, co potem trafi do organizacji pożytku publicznego. Przekazywana będzie m.in. żywność o krótkim terminie przydatności, ale także źle oznakowane partie, które teraz sklepy wyrzucają. Senat zajmie się projektem tej ustawy na najbliższym posiedzeniu w nowym roku. Nawet kilkaset osób mogło zarazić się odrą w zachodniej Szwecji. W Göteborgu do szpitali trafiło 8 chorych. Przemysław Goński. W stan podwyższonej gotowości postawiono Uniwersytecki Szpital Sahlgrenska w Göteborgu, gdzie 10 grudnia odnotowano pierwszy przypadek zarażenia chorobą. Udało nam się ustalić prawdopodobnie wszystkich, którzy mogli mieć kontakt z zarażonymi. Chodzi tu nawet o kilkaset osób, z którymi próbujemy się teraz kontaktować, powiedział szwedzkiemu radiu Anders Gulliger, rzecznik szpitala. Osoby te są proszone, by upewniły się, czy wszyscy z ich rodzin byli szczepieni przeciwko odrze. Jeśli nie, powinny natychmiast zgłosić się do szpitala i poddać szczepieniu. Do zarażenia wirusem doszło prawdopodobnie poza granicami Szwecji. W tym kraju odnotowuje się blisko 60 zachorowań na odrę rocznie. Większość urodzonych w Szwecji dzieci jest szczepiona przeciw wirusowi w 18 miesiącu życia. Przemysław Gołyński, Polskie Radio. Wiosną Światowa Organizacja Zdrowia alarmowała, że Europa jest zagrożona epidemią odry. Według raportu WHO od stycznia do końca kwietnia w Europie na odrę zachorowało 559 osób. Najwięcej przypadków odnotowano we Włoszech, Rumunii, Francji, Niemczech, Szwajcarii i na Ukrainie. Niechciane prezenty mogą trafić do tych, którym bardzo się przydadzą albo sprawią im wiele radości. Jasnogórski Punkt Charytatywny od 7 już lat zbiera po świętach takie upominki i przekazuje potrzebującym. Do nas zgłaszają się osoby z reguły już starsze, emeryci, renciści, bezdomni, matki samotnie wychowujące dzieci. Wszyscy ci, którzy mają jakieś tam problemy, przede wszystkim materialne, i szukają pomocy tutaj pod Jasną Górą. I dla nich tą akcję organizujemy. Chodzi o to, żeby dać okazję do zrobienia czegoś dobrego dla osób potrzebujących. Wyjaśniał opiekun Jasnogórskiego Punktu Charytatywnego ojciec Szymon Botul. Nietrafione prezenty można przekazywać osobiście do siedziby punktu charytatywnego na Jasnej Górze, a także wysyłać pocztą. Adres znajdziemy w internecie. Kolejne informacje w Trójce o 16. A przed nami kolejna grudniowa noc bez przymrozków. Temperatura od 1 stopnia na Podkarpaciu do 7 na Górnym Śląsku. Śnieg spadnie tylko wysoko w Tatrach i Sudetach. Tam też będzie wiał silny wiatr. Jutro prawie w całym kraju będzie padał deszcz w górach, deszcz ze śniegiem. Na termometrach od 3 do 10 stopni. Trójka.

milczenia, przebaczenia i czekania. La, la, la, la, la, wszystko mam. Umiem cieszyć się z chwil małych, w miłych samotności, strzępkach. La, la, la, la, la, wszystko mam. Nie prosiła mam, wszystko mam. Nie oczekując niczego dostała. Zespół Micro Music, autorzy naszej dzisiejszej piosenki dnia na początek środowego wydania magazynku. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Anna Gacek. Zapraszamy do 16. Thank you. To już muzyka z roku 2018. W lutym ukaże się Damned Devotion, nowy album Joan as Policewoman i tak będzie się zaczynał od tej piosenki Wonderful. Jeśli chodzi o to słowo cudowne, to chyba nie mogę inaczej opisać tego, co jest we mnie i emocji, jakie są we mnie od wczorajszego wieczora, kiedy zasypali mnie państwo, a dzisiaj tak wiele jest środków i możliwości, by zasypać autora audycji ciepłymi słowami po wysłuchaniu wczorajszej audycji specjalnej. To był ostatni wywiad George'a Michaela. Oczywiście ja tutaj byłam tylko przekaźnikiem tak naprawdę tego, co zrobiła stacja BBC. Dzięki ich uprzejmości mogliśmy jednorazowo na polską wyłączność wyemitować ten właśnie wywiad Kirsty Young z George'em Michaelem. Nie myliłam się, ilekroć mówiłam państwu przed emisją o tym wywiadzie, o jego wartości. Państwa reakcje i komentarze potwierdziły to, że to były ważne słowa, że to były cenne 2 godziny. Ale w to wszystko wkradł się chochlik. Ponieważ i ja słuchałam z państwem tej audycji, pomyślałam, że to tylko u mnie na chwilę przerwało transmisję. Ale okazało się, że nie tylko. I co w tym wszystkim najbardziej intrygujące, jeśli chodzi o los i kosmos, to, że zdarzyło się to w czasie odpowiedzi George'a Michaela na ostatnie pytanie Kirsty Young. Zapytała go, mówiąc przy tym nam już później w audycji, że była pewna, że nie wykorzysta tego nigdy w filmie dokumentalnym, nad którym wtedy pracował, ale tak właśnie chciała zakończyć tę rozmowę, by odpowiedział jej na pytanie, jaka jest cena za to wszystko? Jaka jest cena za sławę? Ponieważ tak umówiliśmy się z BBC, z wytwórnią Sony, że jest to jednorazowa emisja, nie odtworzymy wypowiedzi George'a, ale pomyślałam, że przynajmniej ją państwu przytoczę. Myślę, że straciliśmy tak wiele gwiazd przez przemysł farmaceutyczny i jego ohydne praktyki. Bogaci, niezależni ludzie są w stanie otrzymać dziś każdy lek. Wszystko jest w zasięgu ręki. Toczyłem swoje walki, ale nigdy tak ekstremalne. Na moje szczęście opiaty nie są legalne w tym kraju. Powiem ci, Kirsty, coś bardzo dziwnego. Pamiętam pewną rozmowę pod koniec lat 80. 4 największe gwiazdy tamtych czasów to byli Michael Jackson, Prince, Madonna i ja. Pewnie właśnie w takiej kolejności. Oczywiście byli jeszcze multiplatynowi artyści, tacy jak Whitney Houston czy Bruce Springsteen. Ale to były 4 legendy czasów wideo. Na ich teledyski czekało się z wypiekami. Te legendy to był właśnie Jackson, Prince, Madonna, no i cóż, George Michael. I pamiętam, powiedziałem wtedy, że tymi, którzy przeżyją i będą mieć najdłuższe kariery, będą Madonna i ja. I nie dlatego, że jesteśmy najbardziej utalentowani. Myślę, że tu prym wiodą Jackson i Prince. Ale dlatego, że jesteśmy normalni, mamy łeb na karku. Tamci byli nadzwyczajnie wrażliwi i nadzwyczajnie na sobie skupieni, wręcz obsesyjnie. My z Madonną mamy bardziej zdroworozsądkowe podejście. Ona jest bardzo rzeczowa, to bardzo mądra kobieta. A Michael i Prince mieli w sobie zawsze jakąś nadwrażliwość. Nie sądziłem, że tak szybko ich stracimy, ale były w nich czułe punkty, bardzo wiele czułych punktów. Such bliss. I o tej piosence też wczoraj opowiadał. Jesus to a Child, utwór napisany dla jego ukochanego, dla Anselmo Felepy. Utwór, który przełamał jego blokadę twórczą, a ta trwała prawie 2 lata po śmierci Anselmo. I kiedy napisał tę piosenkę, wiedział, że znowu to ma, że jest gotów tworzyć, że to minęło i ta żałoba i ten ból nie będzie już bezproduktywny od tej chwili. Pamiętam, widziałam pierwsze wykonanie tej piosenki na żywo i zarazem jej premierę na ceremonii wręczenia nagród europejskiego MTV w Berlinie. To był 94 rok, czyli jeszcze 2 lata trzeba było czekać na jego kolejną płytę, na album Older. I pamiętam go na tej scenie i zupełnie nie połączyłam wtedy faktów, zdarzeń z życia osobistego. Zresztą wiele z nich było wtedy tajemnicą, ale pamiętam, że patrzyłam na niego i pomyślałam, to zaledwie 2 lata od piosenki Too Funky, 4 lata od słynnego Freedom, a George Michael wyglądał, jakby postarzał się o dobrych 10 lat. I to może nie tylko fizycznie, wizualnie, ale nagle stał się bardzo dojrzały. Nagle był mężczyzną, jak się później na płycie Older okazało, mężczyzną po przejściach. Wiem, że wielu z Państwa, ja również, już po wysłuchaniu tej audycji zupełnie inaczej słyszymy tę muzykę i też inaczej myślimy o tym człowieku. Wracamy w magazynku do przyszłości. Rok 2018 przyniesie wyczekaną przez wielu fanów trasę koncertową. Po 7-letniej przerwie na scenę wraca The Streets. Burn bridges, burn bridges. There are worse things than hurt feelings. It's not a hurdle, is it? It's eternal, I think. These words in a riddle. No, these words are crystal. Nurse a whole drink to the world that we lived. Immerse in the drink. Disperse a whole cigarette. Traverse the whole city. Let the hearse do a skid. Work out new things. Be further in spirit. Burn bridges. Burn bridges. There are worse things than hurt feelings. Literally. Turn out this shit. By the word in a minute. On the QWERTY keyboard, this dirge of lick spit, you wouldn't confer your sister. Perched on ridges, can turn to witching, of worse off in ditches. Burn bridges, burn bridges. There are worse things than hurt feelings. Burn bridges, burn bridges. There are worse things than hurt feelings. Literally, it's not worth being bitches. not turn on decisions. Let's disperse into midnight, then refer back to history. It's not worth being bitches. Internal willing, I won't do dissing. They stir up reminiscences, burn bridges, burn bridges. There are worse things than hurt feelings. Burn bridges, burn bridges. There are worse things than hurt feelings, literally. I learn not to snivel, meet hurt with a giggle. Work out the stitches, its journals are bridged. Observe your pursed lips, cursing this shit. Got a nerve even listening, it's certainly a limit. Been cursing your spirit, it's been turning me rigid. Won't turn to kicking, I don't yearn to hit drinks. I just yearn to hit things, burn bridges. There are worse things than hurt feelings. Literally, burn bridges. Burn bridges. There are worse things than hurt feelings. Literally, burn bridges. Burn bridges. There are worse things than hurt feelings. Literally, it's not worth being bitches. Not turn on decisions. Let's disperse into midnight. Don't refer back to history. Woo! So burn bridges. Burn bridges, burn bridges. Don't refer back to history. It's not worth being bitches. Not turn on decisions. Let's mercy kill this. Burn bridges. It's a term of endearment. Let's turf out the bins. Let's learn not to live with it. He wants a circle of flinchers, a herd of chickens, a church of non-religious. Burn bridges. The Streets, sensacja brytyjskiej sceny muzycznej pierwszych lat XXI wieku. Muzyczny dokument, zapis czasów, szczególnie pewnie jasny do odczytania dla tych, którzy żyją tam, ale to właśnie młodość w wielkim mieście opisana na kilku niezapomnianych płytach i teraz będzie czas, by tę młodość przeżyć kilka lat później na nowo. The Streets na koncertach w Europie, a z okazji tej reaktywacji Mike Skinner podarował dwie nowe piosenki i to była jedna z nich, Burn Bridges. Isn't it strange? Impossible to claim your reward. I cannot explain emotions I can barely afford to contain. You're the same. You hide away from anything that turns you on. Nobody gets what they want anymore. No words on a screen can possibly protect. I place a ring around us and pray and sing the name. There is no blame, there is no shame anymore. No. Oh, am I gonna do? When you're in trouble, ooh, when you don't call out for me, what am I gonna do? I can see that you've been crying, ooh, and you don't want no help from me. Marlon Williams wyda swoją drugą płytę Make Way for Love w lutym przyszłego roku, a w sierpniu wystąpi na OFF Festiwalu. Jest jedną z pierwszych ogłoszonych już gwiazd przyszłorocznej imprezy. Jak pewnie Państwo wiecie, te ogłoszenia zawsze w poniedziałki w Aksamicie i na kolejne zapraszam w jeden z najbliższych, tych styczniowych wydań właśnie tej audycji. Madlon z Nowej Zelandii, zostajemy w tej części globu, bo teraz Australia i nieco przewrotnie prezent poświąteczny. Udało mi się znaleźć jeszcze jedną kopię jednej z moich ulubionych tegorocznych płyt. Płyt, która wiedziałam od początku, nigdy nie będzie albumem wielkim, uznanym za ten, którego miejsce jest w czołówce zestawień płyt najważniejszych i tak dalej, ale to album wypełniony bardzo ciepłą, bardzo kojącą i nadzwyczajnie wręcz przebojową muzyką. anna.gacek@polskieradio.pl. Zapraszam, kto ma ochotę otrzymać album Snow, tegoroczną płytę Angusa i Julie Stone. Trying to be your best friend. magazynku często przysłuchujemy się rocznicom. I w tym roku ta płyta, Sound of Silver, drugi album LCD Sound System, obchodziła swoje 10. urodziny. Jak to wtedy pisano o tej muzyce? Taneczna dla dorosłych. Nadzwyczajna. A przypomniałam sobie o tej płycie, ponieważ spędziłam święta z ogromną książką, Meet Me in the Bathroom. To jest książka Lizzy Goodman, która dokumentuje 10 lat nowojorskiej sceny muzycznej od roku 2001 do 2011. I jedną z najpiękniejszych, wręcz filmowych scen jest ta, kiedy James Murphy po zażyciu nielegalnego środka odkrywa nagle w sobie powołanie, że nie, on nie będzie producentem, on będzie stał na froncie, on może to zrobić, on może śpiewać, on może zagrać na wszystkim, to jest mu pisane. A wszystko to działo się w tłumie tańczących, szalejących ludzi. Później dołączyły do niego kobiety, a reszta jest historią opisaną w znakomitej książce i mam nadzieję, że jej autorka będzie wkrótce już gościem jednego z aksamitów. A jeśli już jesteśmy przy rocznicach, przyznam, że wciąż nie mogę uwierzyć, że już za tydzień będę mogła powiedzieć, że to 10 lat, odkąd odpakowałam to winylowe wydawnictwo, które przywiozłam z jednego z londyńskich sklepów muzycznych. You hit me once, I hit you back, you gave a kick, I gave a slap, you smashed a plate over my head, then I set fire to our bed. You hit me once, I hit you back, you gave a kick, I gave a slap, you smashed a plate over my head, then I set fire to our bed. Oh, my black eye casts no shadow, your red eye sees no blame, your slaps don't stick, your kicks don't hit, so we remain the same. Lust sticks, sweat drips, break the lock if it don't fit, the kick in the teeth is good for some, a kiss with a fist is bad. Debiutancki singiel Florence and the Machine, na stronie A Kiss with a Fist, a na B Hospital Beds. There's nothing to do here, so just lie and complain in bed at the hospital. Coming and going, asleep and away in bed at the hospital. I've got one. Anna, do usłyszenia. Wracamy do BBC, bo kompilacja nagrań do Rolling Stones właśnie dla tej stacji jest naszą płytą tygodnia. 71335. Proszę pisać, jeśli macie Państwo ochotę taką płytę od nas otrzymać. Dziękujemy. To był magazynek. Get my car started later from a job and I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the wreck it. Come on, since me my baby parted. Come on, I can't get started. Come on, I can't afford to check it. I wish somebody come along and run it to the wreck it. Everything is wrong since I've been without you. Every night I lay awake thinking about you. Every time the phone rings, sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Come on. Since I've been without you, come on. Always thinking about you, come on. Phone sounds like thunder. Some stupid guy trying to reach another number. Don't mean maybe, I'm doing everything, trying to make you see that I belong to you, honey, you belong to me. Oh, come on, I wanna see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I'm trying to make you see that I belong to you, and you belong to me. Oh, come on, I gotta see you, baby, come on. I don't mean maybe, come on. I gotta make you see that I belong to you, and you belong to me. Oh, come on. Come on, come on, come on. Autopromocja. Dbać o siebie to takie naturalne i jednocześnie trochę egocentryczne, prawda? Może warto jednak na poważnie zająć się sobą i zmienić swoje życie na zdrowsze, na lepsze, na ciekawsze. Zapraszam jutro o 11.15. Instrukcja obsługi człowieka. Grażyna Dobroń. Sponsorem audycji jest PZU. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz za każde wydane 300 zł otrzymasz na karcie podarunkowej MediaMarkt 25 zł. Na przykład kupując 7-calowy tablet Samsung Galaxy Tab A z wytrzymałą baterią za 499 zł otrzymasz 25 zł na karcie. MediaMarkt, precz z nudą. Kolejna infekcja córeczki. Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Jeszcze tylko 5 dni wielkiego czyszczenia magazynów w Media Expert. Ceny ścięte na maksa. Laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład HP, procesor Intel, Windows za jedyne 999 zł. Laptop gamingowy Dell, procesor Intel Core i7, mocna karta graficzna 4 giga, taniej o 500 zł. Z dekretu Napoleona. Pobierz aplikację Mój Carrefour, zrób zakupy w ten weekend w hiper lub supermarkecie Carrefour i odbierz kupon z 10% rabatem na kolejne zakupy. I tak od piątku do niedzieli 31 grudnia. Szczegóły promocji w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Wojtek i Reneusz polecają rabat technologiczny. Tylko do 1 stycznia tysiące produktów nawet do 15% taniej. Im więcej technologii, tym większy rabat. Sprawdź w sklepach.